Sló, máninn ofar skýjum hlá, líst upp gamla götu slóð, þar glæðleg lína stóð. Glingló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hlá, leit á lás er var á leið, til línu hans er beið. Unnendum er máninn kærum, þau tæra ljóma slá, lás á byðils buxum var, brátt frá línu fær hann svar. Glingló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hló, lási var svo hýr á bráð, því lína sagði já. Svo hýr á brá, þín að segja.